Marek Niedźwiecki. Autopromocja. To program trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 2 listopada, minęła 6. Anna Zaleśna, Sewera, Romuald Wójcik, Serwis Trójki. Od środy policja zatrzymała 400 nietrzeźwych kierowców. Akcja Znicz potrwa do niedzielnego wieczora. Prokuratura wysłała do ukraińskiego wymiaru sprawiedliwości wniosek o ekstradycję Gruzina, podejrzanego o zabójstwo kobiety w Łodzi. Niemcy chcą przedłużenia sankcji wobec Rosji. Angela Merkel spotka się dziś w Warszawie z premierem Morawieckim. Co najmniej 19 osób zginęło na drogach od początku długiego weekendu. Od środy policjanci zatrzymali ponad 400 nietrzeźwych kierowców. Radosław Kobryś z Komendy Głównej prosi o bezpieczną jazdę, ale i kulturę na drodze. Apelujemy do kierowców, aby w tych dniach, chociaż chcielibyśmy, żeby to było w całym roku, żeby zamiast agresji na drodze dawali innym uprzejmość, po prostu uprzejmość, i żeby towarzyszył nam zdrowy rozsądek. Akcja Znicz potrwa do niedzieli do godziny 22. Wczoraj nad bezpieczeństwem na drogach czuwało prawie 5 tysięcy policjantów. Najwięcej patroli jest na trasach wyjazdowych z miast i w pobliżu cmentarzy. W Dzień Wszystkich Świętych Polacy odwiedzali groby. Na znak pamięci o zmarłych zapalano znicze i składano kwiaty. Na warszawskie Powązki ludzie przychodzili do późnego wieczora. Przez cały dzień odbywała się też kwesta. Tłumy wokół Powązek nie malały przez cały dzień. Wiele osób przychodziło nie tylko do swoich bliskich, ale też po to, żeby odwiedzić miejsca pochówku znanych Polaków. Zaczęliśmy od poległych w czasie I wojny światowej. Aleje zasłużonych. Czesława Niemena, Prusa, no i naszych noblistów. No chodzi o to, żeby też dzieciakom pokazać tego, żeby odwiedzać bliskich, nie tylko bliskich, żeby pamiętać o grobach. Też przyłączyliśmy się do kwesty. Zbiórka na renowację zabytkowych nagrobków i kaplic na Starych Powązkach odbyła się po raz 44. Kwestowali znani artyści, aktorzy. Wśród zbierających byli m.in. Kazimierz Kaczor, Emilia Krakowska, Ewa Kasprzyk i niezawodna Maja Komorowska. W kwestowanie angażuje się od 1974 roku. To, co Waldo wymyślił, to jest coś tak pięknego i wspaniałego, że możemy brać udział w dbaniu o Powązki, o pamięć. W ubiegłym roku na remont zabytkowych obiektów udało się zebrać ponad 150 tysięcy. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Dziś dzień zaduszny. Kościół katolicki wspomina wszystkich wiernych zmarłych. Tego dnia też odwiedzamy groby bliskich, składamy kwiaty i zapalamy znicze. W Kijowie zatrzymano Gruzina podejrzanego o zabójstwo 28-letniej mieszkanki Łodzi. 3 dni temu wysłano za nim międzynarodowy list gończy. Mężczyzna jest w areszcie i czeka, aż polska prokuratura skieruje do ukraińskiego wymiaru sprawiedliwości prośbę o jego wydanie, mówi Anna Kąska z łódzkiej policji. Czekamy na konkretną decyzję dotyczącą ekstradycji. Mamy nadzieję, że stanie się to w przyszłym tygodniu. Jeżeli już taka decyzja zapadnie, najczęściej odbywa to się w ten sposób, że funkcjonariusze z Ukrainy dostarczają aresztowanego do granicy. Tutaj już polska policja przyjmuje go i transportuje bądź bezpośrednio do prokuratury, bądź do wyznaczonego aresztu śledczego czy zakładu karnego. Do zbrodni doszło prawie 2 tygodnie temu. Kobieta była po raz ostatni widziana w sobotę 20 października w towarzystwie zatrzymanego Gruzina. W tej sprawie aresztowano także innego obywatela Gruzji i Białorusinkę. Mieli oni zataić zbrodnie, zacierać ślady i składać fałszywe zeznania. Wszyscy zaangażowani w protest w PLL LOT wracają do pracy, a zarząd spółki nie zażąda od organizatorów strajku odszkodowania za straty. Związkowcy i szefowie spółki zawarli porozumienie. Oznacza to zakończenie strajku personelu pokładowego i pilotów. Wkrótce mają się rozpocząć rozmowy o podwyżkach, mówi wiceszefowa Związku Zawodowego Agnieszka Szalongowska. Zakończyliśmy strajk, ale spór będzie trwał. Będziemy negocjować regulamin wynagradzania i trzymam za słowo, że będzie to robił z dobrą wiarą i że będzie chciał zrobić tak, żeby pracownicy byli zadowoleni. Z kolei Bartosz Piechota z zarządu spółki podziękował związkowcom za zakończenie strajku. Przede wszystkim chciałbym podziękować tym wszystkim pracownikom LOT-u, którzy w tych trudnych dniach dla firmy pracowali. Chciałbym też podziękować związkom zawodowym za odpowiedzialną postawę i zakończenie sporu. Zgodnie z porozumieniem, pierwsze spotkanie związkowców i zarządu LOT-u w sprawie płac odbędzie się w najbliższą środę. Niemcy chcą przedłużenia sankcji wobec Rosji. Kanclerz Angela Merkel spotkała się w Kijowie z prezydentem Ukrainy Petrem Poroszenką i parlamentarzystami. Szefowa niemieckiego rządu mówiła też o bezpieczeństwie energetycznym. Angela Merkel na wspólnym briefingu z Petrem Poroszenką podkreśliła, że jej kraj niezmiennie popiera integralność terytorialną Ukrainy. Jak zaznaczyła, w Donbasie wciąż brak jest zawieszenia broni, a miński protest

Niektórzy z Państwa mieli niecne podejrzenia, że jestem z taśmy. No nie, proszę Państwa, albo mnie nie ma w ogóle, albo jestem na żywo. Taka jest zasada tego porannego piątkowego spotkania ze słuchaczami. Wierna słuchaczka Dorota się ucieszyła, że słyszy te piosenki przeze mnie wybrane i mam nadzieję, że parę osób też przychyli się do mojego wyboru, choć ostrzegam, grzałek dzisiaj nie będzie. Z kolei pan Jacek z Dzierżoniowa, życząc wszystkim miłego dnia, chwali się, że wyrusza na grzyby. Ja nie wiem, czy to nie za późno na grzyby. Na grzyby się wychodzi gdzieś o 5 albo i wcześniej. No ale pan Jacek wie z pewnością, co robi i spędzi cały ten dzień w lesie. Plan ambitny, mam nadzieję, że wszystko się pięknie uda. A skoro spędzanie całego dnia w lesie i to na grzybach, to spodziewać się można, że będzie to dzień spokojny. I właśnie Kuba Witkowski przygotował teraz coś na temat spokojnych dni, skłaniających do refleksji. No i właściwie są tacy, którzy chcą zadać sobie te ważne pytania dotyczące sensu bytu, dotyczące przeciwstawienia się pędowi codziennemu, uciekają w ogóle do natury albo wręcz w odosobnienie. Często ludzie mówią, a uciec z Bieszczady, no ale mi się wydaje, że góry są jakimś takim miejscem odosobnienia, gdzie można się zastanowić, ale jakbym tak miał no, super myśleć, to bym wybrał może jakiś klasztor, gdzie po prostu by się człowiek zamknął na tydzień ileś i by tak po prostu sam o tym myślał. Pan miał kiedyś taki moment, że w głowie padło takie pytanie, po co to wszystko? Tak, no czasem tak pada. Ja strasznie lubię wtulać się w ciszy. Andrzej Gordon, dziekan członków honorowych PTTK. To jest zupełnie coś niesamowitego, kiedy nagle jakiś jałowiec do mnie przemawia, gdy zbliżam się do dębu, on zdaje się coś powiedzieć. Są takie miejsca w Polsce. No właśnie, jak to jest? Czy my mamy jeszcze gdzie uciekać, żeby przemyśleć rzeczy najważniejsze w życiu? Raport, który właśnie opublikowaliśmy, Living Planet Report, to jest raport, który pokazuje, że jesteśmy na krawędzi, że już tak eksploatujemy planetę intensywnie, że ona traci zdolność odnawiania się i dawania życia. Katarzyna Karpa-Świderek, WWF Polska. W przypadku całego świata my postawiliśmy swoją bardzo mocną stopę na 75% terenów lądowych i jak dalej będziemy tak wycinać lasy, eksploatować grabieżczo ziemię, to tych procent zostanie zaledwie 10. Kiedy miałoby to nastąpić? 2050 rok, to są takie prognozy. Ja kocham bardzo Pojezie Żebrodnickie i tam uwielbiam chodzić po nieznakowanych szlakach, albo tak jak pod Warszawą, w drodze na Wyszków, to jest największe są wrzosowiska w Europie. Wyobraźcie sobie 400 hektarów wrzosowisk. Pogórze Przemyskie to jest przepiękny teren, w którym są takie miejsca, gdzie wejdzie pan redaktor na górę, zrobi obrót o 360 stopni i nie zobaczy żadnych śladów działalności człowieka. Ja pamiętam swoje pierwsze samotnościowe przebywania. Ojciec Tytus Piłat, dominikanin. I gdzieś to się zaczynało w jakiejś leśniczówce czy w jakimś domku. Natomiast dla mnie sama przyroda, choć jest piękna, to trochę za mało. Jak się tak żyje tak na co dzień, no to ciągle bombardują jakieś informacje. I no i by się chciało chociaż od tych informacji na chwilę odciąć. Coraz więcej pojawia się takich młodych ludzi, którzy mówią, proszę ojca, gdzie mógłbym do jakiego klasztoru, żeby na 3-4 dni się odizolować, żeby przemyśleć pewne rzeczy. Właśnie często, jak już za dużo się dzieje, to właśnie wtedy pada, no po co mi to, że niektórzy żyją sobie prosto, gdzieś tam niewiele mają, a po prostu jakoś czerpią radość z tego. Prost jeden z młodych ludzi ostatnio mi powiedział, proszę, co się czuję jak taki trybik w maszynie. Ludzie po prostu mają dosyć hałasu tego świata. Mają dosyć gonitwy tego świata, dosyć tego, jak to się mówi, gonienia, wiesz, na oślep, nie wiadomo na co, nie wiadomo po co, nie wiadomo jak i nie wiadomo też w jakim celu, czemu to ma służyć. Mi się wydaje, że góry są jakimś takim miejscem odosobnienia, gdzie można się zastanowić. Są to miejsca, w których jest człowiek, ale tam się spotyka ludzi, którzy potrafią być w takim miejscu i jeden drugiemu swoją obecnością nie przeszkadza. Dla każdego wrażliwego człowieka to jest coś, co sprawia, że trochę zapomina o tych malutkich rzeczach i myśli trochę szerzej w ogóle o kondycji człowieku, może Bogu, jeżeli ktoś jest wierzący, a może po prostu o sile natury. No właśnie, może dziś jest taki dzień, żeby troszkę się wyciszyć. Z kolei pani Marianna napisała, że jeśli chodzi o te grzyby poranne, to przecież na grzyby się chodzi, kiedy jest jaśniej, a nie po ciemku. Pani Marianno, prawdziwy grzybiarz to grzyba rozpozna w środku nocy, a ja z kolei nawet w blasku dnia grzyba nie zobaczę. Jestem antytalentem, ale podziwiam tych, którzy potrafią o każdej porze dnia i nocy ten kapelusz wypatrzyć i to nie trujący. Minęła 6:30. Anna Zaleśna-Sewera ma dla Państwa skrót informacji. Przed nami ostatni dzień kampanii przed drugą turą wyborów samorządowych. O północy rozpocznie się cisza wyborcza, która potrwa do niedzieli do godziny 21. W tym czasie nie można prowadzić agitacji wyborczej, organizować pochodów i manifestacji, czy rozpowszechniać materiałów wyborczych. Za złamanie ciszy wyborczej grozi grzywna, przypomina rzecznik PKW Wojciech Dąbrówka. Jeżeli naruszymy ciszę wyborczą, możemy liczyć się z karą grzywny. Choć druga tura odbędzie się średnio w co czwartej gminie, cisza wyborcza będzie obowiązywać w całym kraju. Do sanepidu w podwarszawskim Pruszkowie lekarze zgłosili 10 potwierdzonych zachorowań na odrę wśród dzieci jednej z podstawówek i ich rodzin, podaje stołeczna wojewódzka stacja sanitarno-epidemiologiczna. Podjęto działania przeciwdziałające rozprzestrzenianiu się choroby. Niestety ognisko epidemiczne rozszerza się, informuje stacja na swojej stronie. Odra jest jedną z najbardziej zaraźliwych chorób. Zakażenie szerzy się drogą kropelkową. Prezydent Donald Trump zapowiada zaostrzenie reguł dotyczących imigrantów, którzy chcą uzyskać status uchodźcy w Stanach Zjednoczonych. Według nowych zasad będą mogli wystąpić o azyl wyłącznie na przejściach granicznych. Osoby zatrzymane na nielegalnym przekroczeniu granicy mają w aresztach oczekiwać na postępowania przed sądem imigracyjnym. Więcej o tym opowie w serwisie Trójki o 7:00 nasz amerykański korespondent. Dziś pochmurno z przejaśnieniami, zwłaszcza na zachodzie. Na wschodzie miejscami możliwe opady deszczu. Temperatura zupełnie przyzwoita. Przypominam, drugi już dzień listopada. A więc tak, w Szczecinie i Koszalinie 13, w Suwałkach i Białymstoku 14, Trójmiasto, Toruń, Poznań, Wrocław 15, Opole, Kielce 16, w Warszawie i Częstochowie 17. Uwaga, idziemy do góry, to jeszcze nie koniec. W Lublinie i Zamościu 18, a w Tarnowie i Rzeszowie 19. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Każdy ma prawo być głodny gwiazd, ale nikt nie ma prawa być głodny. Po prostu głodny. Dlatego proszę Cię, wejdź na www.pck.pl i wesprzyj program Godne Dzieciństwo. Karol Wójcicki, popularyzator astronomii. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Black Friday u nas już teraz. Tylko w sklepach euro i na euro.com.pl. Co tydzień nowa super oferta. A w tym tygodniu Huawei P20. Podwójny aparat za 1899. Laptop 15 cali HP za 999. 4K Ultra HD 55 cali LG za 1999. W sklepach euro i na euro.com.pl. Przedsiębiorco, jeżeli leasing, to teraz. Za chwilę przepisy dla firm mogą zmienić się na mniej korzystne. Wybierz więc już dziś niezwykle przestronną klasę V, którą może podróżować komfortowo nawet 8 osób. Ciesz się świetnym prowadzeniem, zaawansowaną techniką i najwyższym poziomem bezpieczeństwa dla wszystkich. Zyskaj podwójnie, wybierając promocyjny leasing 102% i odliczaj jego koszt w całości, dopóki to w pełni możliwe. Sprawdź ofertę na klasę V w najbliższym salonie Mercedes-Benz. Wczoraj mleko, dziś jogurty? Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co, mo? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak, witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Zdrowi. Tylko teraz w Leroy Merlin farba wewnętrzna Dulux EasyCare 2,5 litra już za 54,90. Kup 5 litrów dowolnej farby kolorowej Dulux, a dostaniesz od nas w prezencie 20 zł na kartę podarunkową. Świętuj z nami nasze 22 urodziny. Zapraszamy Leroy Merlin. Regulamin promocji dostępny w sklepach. Lato to nie pora roku, to kierunek podróży. Temperatury spadają, zima jest tuż za rogiem, ale lato dopiero zaczyna się w Dubaju. Zapakuj okulary przeciwsłoneczne i stroje kąpielowe. Podróżuj do Dubaju, aby cieszyć się ciepłym słońcem i pustynnymi przygodami jeszcze tej zimy. Lato to nie pora roku, to kierunek podróży. Pozostań w blasku słońca. Wejdź na visitdubai.com. Marian, okazje na 34 litery, to co to jest? No, wiadomo, mega okazje na Black Week w Media Expert. Ale to 33, Marian. No ale jeszcze wykrzyknik przecież. Mega okazje na Black Week w Media Expert. Na przykład dwudrzwiowa lodówka Indesit, srebrna, energooszczędna klasa A+. Teraz za jedyne 899 zł. Media Expert. Dodaj swobodę. Dodaj żywioł. Dodaj euforię. Dodaj do ulubionych BMW X3. Teraz za 1690 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną i pięcioletnim pakietem bezpłatnych przeglądów. Więcej ofert w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Teraz w Kauflandzie kup dwa za mniej. Jogurt Totio Gobella 85 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk, a czekolada Alpen Gold złoty 85 za sztukę przy zakupie dwóch. Kaufland na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Panie Wojtku, proszę się nie martwić, że grzałek nie będzie, bo natura wynagradza. Jadę teraz sobie do Olsztyna, jest bardzo ciepło. Jeśli chodzi o tą ciszę, to na Mazurach są jeszcze takie miejsca, że komórki nie działają, więc można się też wyciszyć na Mazurach. No to życzę wypoczynku i wyciszenia. Pan Marek pyta mnie, jak ja to robię, że w każdy piątek rano jestem wyspany. Panie Marku, pozwoli pan, że zaniosę się homeryckim śmiechem. Jaki wyspany. Ja jestem mistrzem aktorstwa. Ja, proszę pana, wewnętrznie się budzę dużo później, ale dla państwa będę udawał skowronka wesołego o każdej minucie od szóstej poczynając. To był mój homerycki śmiech, a teraz odpowiedź jeszcze dla pana mojego imiennika Wojtka. Podziwiam, ponieważ pozdrawia z pustyni za oknem do 30 stopni i wreszcie zrobiło się miło. W przyszłym tygodniu wybiera się sprawdzić, czy jesteśmy słyszalni w Nepalu. Przyszły piątek w Katmandu, a następnie Base Camp Everest. Liczę na pana muzycznie, pisze pan Wojtek. Jeśli pan liczy na coś dobrego, to właśnie teraz. Się obejrzeliśmy, a tu już czas na pogadankę doktora Andrzeja Kuszewicza. Darek Pieruch zapytał tym razem doktora o kwestię upierzenia ptaków. Początek listopada jest bardzo ciepły, ale i tak koszulki z krótkim rękawem wylądowały już pewnie w szafie, a wyciągamy jesionki, niebawem pewnie też kurtki puchowe. Na każdą pogodę mamy inną odzież. A jak to robią ptaki, że cały rok chodzą w tym samym ubraniu? No oczywiście nie są cały rok w jednym ubraniu, jest proces pierzenia, czyli wymiany piór i tutaj ptaki nawet potrafią zmienić kolor, inaczej wyglądają dzwońce zimą, a inaczej wiosną. Mamy wiele takich przykładów, gdzie odsłaniane są te barwy dopiero na wiosnę, tak samo ma kolągwa. Wiosną samce są pięknie czerwone na piersi i na czole, a zimą są bardzo skromnie ubarwione. Czyli ten proces wymiany piór często nawet nie jest jednokrotny w ciągu roku, tylko dwukrotny i to ma za zadanie takie, żeby dostosować się do okoliczności. Te gatunki, które odlatują na zimowiska, no, niech sobie lecą i tam będą się pierzyły, bo tam będą miały dużo pokarmu, ciepełko. Te, które zostają, muszą się pierzyć trochę wcześniej, czyli lipiec powiedzmy, po to, żeby już od sierpnia mieć pewnie nowych piór i te pióra na początku są przystosowane do tego, żeby być bardziej, powiedzmy, kryptycznie ubarwionym, czyli bardziej maskująco, ale za chwileczkę będzie dorastał jeszcze pomiędzy tymi piórami puch, zwłaszcza u sów, zwłaszcza u naszych, powiedzmy, jastrzębi. Ten puch się pojawia pod wpływem bodźca, którym jest to ochłodzenie. I puch wtedy już sprawia, że no, nie ma problemu z zimnem. I potem na wiosnę ten puch będzie zrzucany. Ornitolog na wiosnę, kiedy zobaczy gniazdo jastrzębia, a to bywa już w kwietniu, kiedy jeszcze jest zimno, to pozna, że gniazdo jest zajęte po tym, że jest tam biały puch na tym gnieździe, bo samica zaczyna od zrzucania puchu. Tak samo gęś na gnieździe wyścięła swoim puchem, no bo już ten puch nie jest zimowy potrzebny, a przydaje się właśnie do wymoszczenia gniazda, czyli ptaki dostosowują swój ubiór, nazwijmy to, do pół roku, tak jak robimy to my. A jak to się dzieje, że na przykład jesienią jednego dnia jest 20 stopni, drugiego dnia albo w nocy są 2 stopnie i ptaki ciągle są na powietrzu i jakoś sobie radzą? Czy one marzną przy tych plus 2 stopniach, czy plus 5, a nie jest im gorąco przy 20, w tym samym jednak upierzeniu? Ptaki mają wiele różnych sposobów termoregulacji, pomijając oddychanie, bo one się nie pocą, ale mogą intensywnie lub nieintensywnie oddychać, żeby się ochłodzić. Natomiast wyobraźmy sobie ptaszka, któremu jest zimno. Co on robi? Jest napuszony, puszy się. A, czyli ta poduszeczka ciepłego powietrza wokół niego się robi większa, bardziej suta, siedzi napuszony, mało się rusza, no bo się grzeje, chowa łapki w ten puch. A jeżeli jest ciepło, to piórka przylegają i w tym momencie ta warstwa izolacyjna jest mniejsza. Chcielibyśmy mieć takie kurtki, które by się dostosowywały do okoliczności, do naszego odczucia ciepła, czy zimna, czy dyskomfortu termicznego, no ale jeszcze póki co ludzkość tego nie wymyśliła. Ciekawe, jak te ptaszki kombinują teraz, kiedy na początku listopada tu i ówdzie prawie 20 stopni. What is this thing called love? This funny thing called love, and who can solve its mystery? And why should it make a fool of me? I saw you there one wonderful day. You took and threw it away. That's why I ask the Lord up in heaven above, whoa, love is the same color. Pani Ela Zopola pisze, chyba zadowolona, że w piątek spokój w korpo, duża absencja i pani Ela lubi takie ciche dni i lubi tę muzykę, którą dziś nadajemy. Pani Elu, to co teraz też chyba ładne. Okay.